राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पधारते हैं तो वहां पूछते हैं रह रहूं कहां। जब वहां भरद्वाज जी के पहुंचते हैं तो वहां तो कहते हैं कि महाराज हम रास्ता किस रास्ते पर जाओ। तो परमारथ परथ परम सुजाना, ये परमात्म मार्ग में बड़े सुजान थे, उनसे मार्ग पूछा। और वाल्मीकि जी महाराज रामायण बनाते हैं, राम अयन रामायण के राम जी के रहने की जगह, तो उनसे पूछते हैं मैं कहां रहूं। प्रश्न करते हैं तो जिसका जानकार हो उसी से कहते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज आपने तो कह दिया। 27 दो 29 तक ये प्रश्न चलता है तो मैं रहूंगा आपने तो कह दिया, पर मैं पूछ तो सकू जाऊं, मेरे पूछते हुए संकोच होता है। आपने चट कह दिया कहां रहूं महाराज। अब ये मेरी प्रार्थना है कि जहां हो उतना देहू कहीं, जहां आप नहीं हो वो जगह बता दो, उनमें से चुनकर मैं बता दूंगा। कैसी मेरी बात की, मन आप कहां नहीं हो महाराज, आप तो सब जगह बाब हो। घटघर व्यापक राम जी अति नारा नहीं दूर, कपट तज चित्त से भजे तो सन्मुख हो जरूर। तो सब में व्यापक है, घट घट में विशेषता है, कोई ऐसा कण नहीं कोई परमाणु नहीं जिसमें परमात्मा न हो। अरे परमात्मा न हो, परमात्मा ही है, ये सब संसार परमात्मा ही है। जहां 7वें अध्याय में विज्ञान से विज्ञान कहा वहां अपरा और परा दो प्रकृति बताई, अपरा प्रगति और परा प्रगति। अपरा प्रति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की भेदों वाली, ये अपरा है मानो जड़ प्रकृति है। और परा प्रगति जीव रूप जिसने जगत को धारण कर रखा है। तो दोनों प्रगति हो गए, एक योनि मानो ये परा अपरा प्रगति से सब जीव है। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा, मैं संपूर्ण का प्रभव और प्रलय हूं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण बताया। तो मैं सब जगह हूं तो भगवान कहां नहीं है। जड़ चेतन में जीव जत सगल राम में जान, जड़ चेतन है जाव सावर जग में सगल राम में जान, बंधु सबके पड़े कमल जरा जोर जुग पान। हाथ और सब जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूँ उस वगैरह श्री राम, मैं सब जगह जानी करूँ प्रणाम जोर जो पानी। भगवान सब जगह जो परिपूर्ण है, हमारे मन में जो जड़ चीजों का आदर है और जड़ चीजों की कामना है, इसलिए संसार जड़ दीखता है। हमारी अगर कामना न रहे, इनकी अगर महत्ता न रहे, तो समझिए परमात्मा के दर्शन हो जाए कि परमात्मा तो है। हम अपनी कामना के कारण से हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जैसे सूरज के सामने बदल आ जाए तो लोग कहते हैं कि बदलों से सूर्य ढक गया, तो सूर्य ढक जाएगा, सूर्य तो पृथ्वीमंडल से भी बड़ा है। एक छोटे दूर बादल आ जाए उसे सूर्य कैसे ढक जाएगा, तो ढक तो गई है अपनी आंखें और कहते हैं सूर्य ढक गया। ऐसे अब अज्ञान से भगवान नहीं दिखते और कहते भगवान नहीं दिखते। अरे भगवान क्या दिखे, तुम देखते ही नहीं, अपनी आंखों में आपने आग लगा दी, अब दिखे कैसे। हरे रंग का चश्मा चढ़ाने पर संसार हरा दिखता है, जैसा चश्मा चढ़ाओ वैसे ही संसार दिखता है। आपने संसार को कैसे देखा कि रुपया और भोग संग्रह करना, भोग भोगना, अब यही दिखेगा जयराम जी की। परमात्मा थोड़े ही ढक गए, आपके आंखों में पर्दा आ गया। ये उल्लू होता है ना, उल्लू उसकी आंखें कैसी होती है, जैसे बिल्ली की होती है। उल्लू आपने देखा नहीं, मैंने तो देखा है, तो वो देखे तो उसी बिल्ली आंखें उसी बिल्ली की तरह होती है, मुंह में बिल्ली की तरह होता है, कान भी बिल्ली की तरह होता है। तो आप देख रहा नहीं देखा हो तो बिल्ली में क्या होता है कि बिल्ली देखती है दिन में और रात में, तो जो जो प्रकाश होता है तो ही बिल्ली की आंखें कम हो जाती है। ऐसे दो पर्द, एक ऊपर नीच पर्द आता है, मध्यान्ह में बिल्ली के ऐसे पर्द हो जाते हैं, छोटी रेख रहती दिखने की। तो उल्लू होता है उसके ऊपर सूरज आने से उसके पर्द आ जाता है, यू तो देख नहीं सकते वो किधर हाथ है। अरे रात कैसे तुम्हारी आंखों में रात है, अरे वो पर्दे रात ही नहीं हो जाते हैं तो साफ दिखता है। तो वास्तव में दिन में रात, रात में दिन दिखता है, उसको उल्लू कहते हैं। कृपा करेंगे, मैं गाली नहीं देता हूं, बात आ गई भगवान के कहां रहूं, तो भगवान कहां नहीं है, अरे भगवान ही है। श्री राम मय जग जानी कहते हैं, जग श्री राम मय सब जग जानी। गोस्वामी कहते हैं सीताराम मय संपूर्ण को जगत जानकर, जगत को सीताराम जानकर करो प्रणाम, जो रूपारी दोनों हाथ जो मैं नमस्कार करता हूं। तो सीताराम जी तो है, हमारे मन में पदार्थों के और सुख भोगों की जो इच्छा लग रही है वो पर्दा डाल दिया, पर्दा। अब वो संसार दिखता है, परमात्मा दिखते ही नहीं। तो परमात्मा सब जगह सज्जनों, सत्संग के द्वारा, इस रामायण के द्वारा, भागवत के द्वारा आप थोड़ी कृपा करके देखो तो सब भगवान ही भगवान भी कहेंगे। सातवें नौवें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहने की भगवान ने प्रतिज्ञा की, तो वो प्रतिज्ञा की उसके अनुसार भगवान बताते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं मैं आपने पूछे कहाँ आ रहा हूँ, चित्त सरसूर दिया, मैं पूछे संकोच करता हूँ क्योंकि आप कहाँ नहीं हो इस बात पे बता दो। इस बात में ऐसी सुनी बात तो सुनी मुनि वचन प्रेम रस साने, प्रेम के रस से सने हुए वचन है, सब समय प्रेम दबा लब भरा हुआ है। शकुनी राम मन मन भगवान संकोच करके, अरे मन मन मुस्कुराने लगे। संकोच क्यों किया कि भगवान अभी क्षत्रिय रूप से प्रकट हुए हैं तो ये पोल निकाल देंगे, सर्व व्यापक आप ही है, इसका संकोच आया। भगवान की साफ बात कह दे, भगवान तो छिपना चाहते हैं, कहते हैं मैं तो दशरथ का बेटा हूँ। अब ये करते हैं प्रगट सबोध क्या, अरे मन ही मन मुस्काए कि कैसी बात कहती मालूम की। तो ये थोड़े से मुस्कुराए तो बाल में जी हंसे। भक्त का आनंद देकर भक्त को आनंद ज्यादा आता है। बोले मुझे मां नहीं ऐसी वाणी बोले, अमृत में सनी हुई वाणी, प्रेम रह रसी हुई वाणी तो वो बोले। वो भगवान प्रेम से रसी रसी अमित बोरी, सना हुआ तो सब सब उसके कण कण में है प्रेम है, और ये प्रेम के रस में डुबो दिया हुआ, रस में डूब जाए ना तराम कर हुआ, ऐसी वाणी बोले। प्रेम ने बाल्मीकि जी महाराज सुनो राम कहो निकेता, अब आपको स्थान बताता हूँ, जहाँ रहो जहाँ बसो सी सुखन से बेटा, सीता राम जी सीता लक्ष्मण जैसे आप वहां रहिए। अब मैं आपके रहने के लिए जगह बताता हूँ, ऐसे जगह बताई 14, क्यों राम जी को 14 वर्ष रहना है, तो एक एक वर्ष एक रहो, क्यों वन में जाना वनवास में करना है तो गांव में भी नहीं जा सकते, तो वन में भी एक जगह नहीं रहना होगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी बताई कि जिनके सवन समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके समुद्र जिनके कान समुद्र के समान है और आपकी कथाएं हैं वो कथाएं हैं नदियों की तरह, तो समुद्र में कितने ही नदियां आ जाए समुद्र नहीं कहता भाई अब मेरे जल भर गया है अब जरूरत नहीं है, सैकड़ों नदी आकर निरंतर भरे भरे निरंतर तो इन पूरे। तो कान दिन के ऐसे समुद्र है जो रात दिन कथा सुनते और मेरी तृप्ति नहीं होती। संतो ये चीज प्रेम में है, ज्ञान है वो भी पूर्ण आता है, परंतु ज्ञान में पूर्ण हो जाता है अपूरी मान मतलब प्रतिशम कर्म योग से ज्ञान योग से ज्ञान होता है तो समुद्र की तरह पूरा हो जाता है। पर प्रेम है वो क्या है, प्रतिक्षम वर्धमानम है, तो आपकी कथाएं रूपी श्रद्धा सुनते रहते हैं और कान भरते ही नहीं। महाराज पृथ्वी ने 10,000 कान माने कि दो कानों से बहुत सुनता कम है क्या करूं, तो हजारों कान हो गए 10,000 कान जिनसे मैं कथा सुनूं फिर भी तृप्त होते ही नहीं, दो कानों ने क्या तृप्त हो गए 10,000 कान किसी तरह से और सुनूं। तो ऐसे दिन के सवर्ण समुद्र समुद्र के समान कथा निरंतर आपके भरते हैं बल पूरे होते ही नहीं। उनके घर में आप रहिए महाराज, तू कह ते हृदय तुम कम रूरे गृह गृह रूरे, ये रूड़ा ग्रह है बढ़िया बढ़िया घर है, रूड़ा है बढ़िया है, मारवाड़ी में गुजराती भाषी है रूड़े बहुत बढ़िया घर है, वो घर बढ़िया ले हुआ है। और दूसरे बताऊंगी चौतन चेत लोचन चेतक दिन चौतक सातक नेत्रों को पपिया बना दिया और वो पपिया जलधर की तरफ बिदल की तरफ देखता है, ऐसे ही आपके दर्शन के लिए घनश्याम है घनश्याम सो श्याम घन भगवान बदल की तरह वे सदा ही आपके देखते ही रहते हैं। और निद्र ही सिंधु सरित सरवारी जल समुद्र का और नदिया का और सरोवर का भारी जल है पर निद्र ही वो कोई काम का नहीं है, गंगा जी का जल भी चातक लिए काम का नहीं। मैंने सुनी है एक चातक पक्षी गंगा जी के ऊपर घर उधर जा रहा था, ऊपर सिंचार में शिकरा होता है ना पक्षियों को मारने वाला, उसने झपट लगाई तो पकड़ तो आया नहीं गिर गया गंगा जी में, तो गिर गया ने उसे मुख बंद कर दिया कहीं गंगा जी का जल न चला जाए। ये क्या है, ये पन है, ये नियम है, एक ये व्रत है। तो जैसे जल चातक वो गंगा जी का जल भी नहीं पीता, ऐसे जिनके लोचन ऐसे है, नेत्र है, उनके सामने साक्षात भगवान आ जाए तो भी जल्दी छूटता नहीं, भगवान के प्रेम में वो मस्त रहते हैं। सज्जनों ये मार्मिक बात है, भगवान से भी भगवान के प्रेम को अधिक पसंद करते हैं। हर एक आदमी भगवान के स्वरूप के दर्शन चाहता है, मन स्वरूप के दर्शन हो जाए, स्वरूप का दर्शन अंतर्ध्यान हो जाए और प्रेम लबालब भर जाए हृदय में एकदम पूरा, तो प्रेम हर दिन रहता है। भगवान के और प्रेम में फर्क क्या है कि जहां भगवान पहुंचे, जिन जिन्होंने भगवान को देखा उनको प्रेम नहीं हुआ, ब्रह्म प्रेम गिर गया हुआ, वहां भगवान को आना ही पड़ता है। राम जी के देख सहने से प्रेम हो जाए नियम नहीं, पर भगवान में प्रेम हो जाए उनके भगवान को बंधना पड़ता है, प्रेम के रज्जु में बंध जाते हैं, प्रेम रज्जु के तो बंधन मन्नत, बंधनानि खलु सन्ति बहूनि, प्रेम रज्जु के तो बंधन मन्नत, दारु भेद निगलो कुश डंगरी तरफ निरुद्ध पंकज कोशी। ये प्रेम रूपी ऐसा बंधन है कि मेरा जान ही सकते गई। बड़े बड़े संतों की बात सुन, एक महात्मा थे बड़े वीर कात्यागी, तो एक भक्त था वो सेवा करता था, वो जान रखता था, उसे बाहर परको था, उसे ताला लगा देता कि बाबा जी चले जाए कहीं, जा नहीं। अब साधु होते परवश हो गए, प्रेम बस भगवान और भगवान के भगत प्रेम के वश में हो जाते हैं और किसी वश में नहीं होते। पदार्थ हो कितना ही कुछ भी हो, आप कितना सम्मान कर दो, कितना राज्य दे दो, त्रिभुवन बहु हेत त्रिभुवन भी भवन मिल जाते, उसके लिए भी क्षण मात्र भगवान को नहीं छोड़ते। तो प्रेम की जो रस्सी है ये बड़ी विचित्र, तो ऐसा प्रेम है कि जिसमें महाराज परवाह नहीं करते, रूप सरित सदभारी, रूप बिंदु लई हो सुधारी, स्वरूप का बिंदु मात्र मिल जाए, बस थोड़ा सा झांकी मिल जाए, मस्त हो जाते हैं मस्त। प्रेम में भगवान का प्रेम प्रसरोम में बढ़ता है, ज्ञान का तो अखंड अपार ना शांत रस, एक रस रहता एक रस, और ये प्रतिक्षण वर्ग मालूम प्रेम का रस प्रतिक्षण बढ़ता है, हरदम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। संतों ने लिखा है कि ये चंद्रमा है प्रेम रूपी चंद्रमा, ये बढ़ता तो है मन पूर्णम आती नहीं इसमें, जिसमें पढ़ना बंद हो जाए, अर्धम बढ़ता ही रहता है, अनंत काल से आदि काल से अनंत काल तक बढ़ता ही रहता है। तो आप वहां रहो महाराज, जहां आपका प्रेम है वहां रहो आप, जिनके हृदय सदन सुखदायक बसो बंधु से, वो आपको सुख देने वाला है। आप रहो इतना नहीं है, भगवान को लोभ देते हैं लोभ, वो सुखदायक है। देखो प्रेम से किसी की तृप्ति नहीं होती, ज्ञान को तृप्त करने वाला है, ज्ञान से तृप्त हो जाता है आदमी, मोहन तृप्त सदा अखंड आनंद में तृप्त रहता है, मस्त रहता है, निर्गंधा पूरे क्रमे आत्मा रामास मनिया आत्मा रमन करते, ऐसे मन निरंतर रहते हैं। प्रेम तो बढ़ता ही रहता है निरंतर, तो उसमें एक विशेष बात बताई, बसो निरंतर ताश हृदय, वो कैसा है, उनका हृदय आपको सुख देने वाला है, निजानंद में निज सुख में मस्त रहता है ज्ञानी, परंतु भगवान के प्रेम में रहता है प्रेमी, वो प्रेमी है उसका प्रेम भगवान को सुख देने वाला है, भगवान का लोभ लगा रहता है, प्रेम रस के पीने वाले भगवान है, और भगवान प्रेम से पीते उसके भगत भी वो पीता है, तो भगवान के देकर भगत को और भगत को देकर भगवान को ये रस आता है अपने मस्त, इसको ही रास लीला कहते हैं। श्री जी वो देखो तो भगवान को, भगवान देख श्री जी को, ये दो रूप हुए। देखो दो से एक होता है ज्ञान में और प्रेम में, एक से दो होते हैं, जीव और ब्रह्म दो है, ये दोनों होकर ब्रह्म रूप हो जाते हैं, तो होता है ज्ञान, और भगवान कृष्ण एक है, और आप श्री रूप से आधे अंग से श्री, आधे अंग से कृष्ण, तो एक से दो होते हैं, वह प्रेम होता है, एक से दो होते हैं, वहां दो नहीं रहता है, वहां कभी दो और कभी एक उछाड़ा होता है, प्रेम का आनंद आता है, हिलोरे आते हैं, हिलोरे मस्ती आती है, उतरता है, डूबता रहता, आता रहता है। जहां प्रेम में चुप हुए वहां एक हो गए, बाहर निकले दो हो गए, फिर एक हो गए, भाई दो हो ही नहीं सकते। सीता और राम जी दो नहीं हो सकते, वियोग में भी सीता का ही चिंतन करते हैं और सीता राम जी का चिंतन करते हैं, निरंतर वे साथ ही रहते हैं, कभी उनका वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, क्योंकि तत्वों से एक ही दो हुए हैं, अब दूर कैसे हो, दो कैसे हो जाए। तो प्रेम की कुछ ऐसी विलक्षण बात है। तो भगवान ने आगे बताया है कि महाराज जाहि न चाहिए कब हो कछु, जिसको कभी कुछ भी चाहना ना हो, चाहे न चाहिए कब हो कछु, अरे तुम सन सहज सदे स्वाभाविक आपने स्नेह हो, जैसे आप भाई बहन अनुभव करो कि आपका अभी अपने में द्वेष होता है, अपने आप में कभी वैर होता है, और सहज स्नेह है सहज, और क्या किसी कामना के लिए अपने आप को आप अच्छा समझते हो, सदा ही मैं जीता रहूं, सदा ही अपना आप प्यारा लगता रहे, क्या इसे उद्योग किया है, इसको सहज स्नेह कहते, स्वाभाविक स्नेह। बसो निरंतरता वहां निरंतर रहो, क्यों सो रहा और निज के वो आपका खास घर है, जिसके हृदय में प्रेम होता है वो आपका खास घर है आपका, दूसरी जगह तो रहो पर वहां निरंतर रहो, ये अंतिम बात बताई, निरंतर रहने की बात बताई, फिर जरूरत नहीं हम घर दूर क्या जाएंगे, तो ऐसे घर में आप रहो तो जहां प्रेम होते हैं वहां भगवान रहता है। सज्जनो वो प्रेम कैसे हो, देखो भाई एक बात है, दो बात में से एक बात है, चाहे भगवान को बसाओ चाहे संसार को, मानो नाशवान को बसाओ चाहे अविनाशी को, और आप अविनाशी होते हुए विनाशी को बसाते हैं घर में। गोस्वामी जी तो साफ कहते हैं कि प्रभु ये हृदय है वह आपका घर है, हृदय भवन प्रभु तोरा, हृदय भवन प्रभु तोरा, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से सती, तो हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहुत चोरा, ये काम रखो लोभ इच्छा द्वेष, ये बहुत चोर आकर के बस गए, और कर्त रहे तो बरजोरा, वे जबरदस्ती मेरे करते हैं महाराज, अरे मन तो ना ही नहीं हो रहा, क्योंकि अरे मत रहो यार रहो, मानते नहीं मेरे कहे नहीं मानते, कैसे आ गए महाराज, तो मेरे तो कोई बात नहीं है, चोर आ गए तो मैं तो सह लूंगा, परंतु लोग कहेंगे कि ठाकुर जी के घर में चोर आ बैठ गए, तो ये हंसी होगी, हंसी दिन होगी तुम्हारी, आपकी निंदा हंसी मैं नहीं सह सकता, हम तो जो कुछ बैठ गए तो बैठ जाओ, तो आपकी हंसी ठीक नहीं होगी, तो ये आपका भवन है। इस वास्ते गोस्वामी जी ने कहा कि इसको आप दूर नहीं कर सकते, वो भगवान ही कृपा करे तो ये सब निकलते हैं, तो भगवान के भक्त भगवान के भरोसे रहते हैं, एक आस रूप एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, हरदम भगवान ही देखते देखते ही सामने की ओर देख देख वही कीजिए, देख देख वही कीजिए, देखिए देखते ही देखते ही रहे, कितनी बात है, तृप्ति होती ही नहीं, जैसे भूख लगी हुई हो, प्यास लगी हुई हो, और प्यास लगी में जल मिल जाए तो जल पीने की रुचि होती, खूब प्यास लगी जोर से और जल मिला ठंडा बढ़िया अमृत समान मीठा, तो जल पीने से क्या होता है, कहा तो पेट भर जाता है, अथवा जल कम हो जाता है, तो पेट वो भरता नहीं, अरे वो दस रूपी प्रेम रूपी अमृत वो खूटता नहीं, वो कम होता नहीं, अरे इससे तृप्ति होती नहीं, घूट घूट में आनंद आता है, एक एक घूट में आनंद आता है, पीता ही रहे पीता ही रहे पीता ही रहे, इतने प्रेम रस में रसीले हो जाते हैं जिनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं, ऐसा प्रेम रस वहां रहिए महाराज, उनकी तृप्ति होती ही नहीं कभी। अनंत काल तक देखते रहे और देखते ही रहे उधर, ऐसा प्रेम जिनके हृदय में हो जाए, और सज्जन वो सबके प्रेम में आपके हृदय में वो जगह है। ज्ञान के अधिकारी तो कम होते हैं, प्रेम का देर सब है। बात क्या हुई है, आप में खुद में प्रेम है, ज्ञान भी खुद में आप में प्रेम ज्ञान है, प्रेम भगवान की तरफ है। वो भगवान से विमुख होने पर संसार के संग्रह और भोगों में लग गई वृत्ति, लगनी चाहिए भगवान में और लग गई संसार में। पैसा और भोग, पैसा और सुख, पैसा और सुख, भगवान का रूप और नाम, रूप और नाम, इधर लगनी चाहिए नजर संसार के, पैसे और भोग इनमें लग गई, तो आपको भगत नहीं मिलता। तो आप थोड़ी इसे हटाओ तो पता लगे, फिर प्रेम स्वतः होगा। और ये हरदम नहीं रहते, भोग हरदम नहीं रहते और पैसा हरदम नहीं रहता। जब आपके घर में इंक्वायरी आ जाती है तो उसमें देखते, अभी घर में पैसे न होते तो अच्छा, न होते तो अच्छा, न होते तो भोग भोगने पर अरुचि हो जाती है, तो स्वाद नहीं भोग। भोजन करने भूख लगी जोर से, बढ़िया खीर बालपा मिल गया, खाया खूब, खाते खाते महाराज तृप्ति हो जाती है, फिर भाषा नहीं और क्यों और नहीं। एक बात याद आ गई, एक संत थे, एक बीती घटना किसी ने सुनाई थी कभी, हमें पूरी याद नहीं है। तो वे संत भिक्षा पा करके अपना काम करते थे और गाय घर में भिक्षा लिया, जो टुकड़ा मिले खा लिया। तो उनके मन में आई कि खीर मिल जाए तो बढ़िया से खीर, अब भिक्षा में खीर कौन लेता है, भिक्षा में टुकड़ा दे दिया, कोई साग दे दिया, कोई नहीं लिया, टुकड़ा दे दिया, रद्दी जैसे पड़ा ठंडा बंडा, ज्यादा मन में आई। तो वो जहाँ रहते थे वहाँ एक कंदोई था मिठाई बनाने वाला, वो बड़ा भक्त था महाराज और बहुत भक्ति रखता था। तो उसने कहा कि भैया देखो एक बात यही करो, क्या महाराज, तुम खीर बनाओ, हम भोजन करेंगे, खीर बनाओ बढ़िया। तो उसने खीर बनाई, इतना खुश हो गया, इतना कि टुकड़ा ही लेते और चीज लेते ही नहीं, मीठी वो चीज नहीं लेते। आज तो महाराज ने कहकर खीर बनाई, तो उसने नौजा पिस्ता इलायची केसर डालकर बढ़िया खीर बनाई। खीर बना करके लोग खीर लो, खीर है तो थोड़ी ठंडी भर दो, खीर गर्म थोड़ी रहती है ज्यादा, तो देने लगे तुम दे दो कि महाराज फिर आ दो फिर दूध, नहीं नहीं खप्पर था बड़ा उसमें दे दे दो। तो बखर को दे दिया, अब खप्पर पीने लगे बैठे, तो पीते पीते पेट भर गया कि तू तंग करती है जीभ, कहती खीर खीर, अब खा खीर खा, आज तृप्ति पूर्ण खा ले, अब पेट भर गया, फिर खाया फिर जीटा, तो उल्टी हुई, उल्टी हुई तो खप्पर मान दिया गाड़ी, उसमें उल्टी हो गई, फिर खा ले खीर खा ले खीर खा ले। अब जब बैठ गई वो बेचारा दुकानदार कह रहे महाराज क्या कर रहे हो, तो चुप रहो, तृप्ति करते हैं तृप्ति, तृप्ति हो जाए, तंग करती है खीर खीर खीर, खीर खिला दे नहीं खूब दो तीन पिया, अब खीर का नाम दे रहे रूंगटे उठे खीर से, ऐसी अलसी हुई, ऐसे भोग है, इसको भोगे जाए तो आदमी की अरुचि ऐसी हो जाती कभी भोगे नहीं, क्योंकि इसमें सुख है नहीं। यत अग्रे विष में अमृतोपम विषयेन्द्र संयोगात यत अग्रे अमृतोपम, आरम्भ में तो अमृत ही दिखता है, बड़ा बढ़िया विषय और इंद्रिया इंद्रिया का विषय सामने आ जाए, बड़ा आकर्षण बड़ा प्रिय लगता है, पर थोड़ी देर के बाद में उसे अरुचि हो जाती है, मतलब उसे खत्म नहीं चाहते, कोई विषय शब्द स्वर्ष रूप रस गंध उसे तृप्ति हो जाती है, और अरुचि होती ही है। ऐसा कोई विषय भोग नहीं है कि जिससे अरुचि न होती हो, पर प्रेम से अरुचि होती ही नहीं। कारण क्या है कि आपका प्रेम भगवान के साथ, भगवान का प्रेम आपके साथ, ये आपका है और ये विषय नहीं है, नहीं है तो संयोग वियोग, संयोग वियोग, अंत में वियोग ही वियोग नित्य है, संस्कार संसार का तो वियोग नित्य है। कितना ही आप साथ में रहो, साथ में मिलते रहो, परंतु पहले आप विषयों के साथ थे नहीं और फिर रहोगे नहीं, संयोग संसार का वियोग नित्य है। आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, कब से ऐसा नहीं है, सदा से नहीं जानते। फिर आप मिले, हम मिले, मिले बिछड़े, बिछड़े बिछड़े और अंत में बिछड़े, फिर मिलेंगे नहीं कभी। तो वियोग नित्य है संसार का और परमात्मा का योग नित्य है। अभी मनुष्य ने अपनी दृष्टि भगवान से हटाकर भोगों में और संग्रह में लगा दी, इस वास्ते भगवान से विमुख हो गया, पर भगवान विमुख नहीं हुए। भगवान सदा सबकी रक्षा करते, सबके प्रेम करते, सबसे अपना करते हैं। और भगवान के ये है कि मेरे हृदय सभी भगवान की ऐसी बात करती है। आपको कभी भगवान की अचानक याद आवे तो सुनना चाहिए कि अभी भगवान याद करे हैं। सावरी और सिद्धारे माने आवे हित की, आती है भगवान मुझे भगवान याद आते हैं। तो जब अचानक याद आते हैं, भाइयों बहनों ध्यान देकर सुनो, जब याद आवे तब देखो भगवान हमारे को याद करते हैं। ऐसे मौके में सब काम छोड़, भगवान में भजन में लग जाओ तो भजन बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि वो मौका है, भगवान याद करते हैं आपको। तो भगवान हरदम चाहते हैं, इस वास्ते आदमी कहीं भी टिकेगा नहीं। कितना ही धन हो जाए, कितना ही सम्मान हो जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कितना ही राज्य मिल जाए, ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, तो वहां टिकेगा नहीं और संसार सुख रहता नहीं। अरे रह कैसे, तुम्हारा है ही नहीं। निजानंद में आप रह सकते हो, मुक्ति होने निजानंद क्यों, आपका आनंद है, संसार का सुख आपका है ही नहीं, इसके साथ आप कैसे रह सकते हो। ना आपके साथ सुख रह सकता, ना आपके साथ आप सुख के साथ रह सकते हो, ना कुटुंब के साथ आप रहते हो तो कुटुंब आपके साथ रह सकता है, ना धन आपके साथ रह सकता है, धन के साथ आप रह सकते हो, ये आपका है ही नहीं, कैसे रह जाओगे। और भगवान के साथ निरंतर है, वो अपनी तरफ से विमुख हुए हैं और भगवान की तरफ से वियोग कभी हुआ ही नहीं। इस वास्ते कहा है जन्म को की अगनाश है तभी, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सन्मुख हो जीव जब जब सब एक भगवान के भजन करूंगा, ऐसा विचार हुआ भगवान के सन्मुख और संसार के संग्रह भोगों से विमुख। इसका अर्थ ये नहीं कि गृह छोड़ने साधु हो जाए, साधु होने से काम नहीं होता। ऊपर वेश बदलने से क्या होता है भाई, भीतर से रुचि कृष्ण बजे भाई हो चाहे बहन हो कोई, भीतर से रुचि भगवान की तरफ हो जाए, भोगों की तरफ संग्रह की तरफ रुचि न रहे। पर देखो आनंद ही आनंद बढ़ता है, मौज ही मौज बढ़ती है। और ये संसार के पदार्थ जबरदस्ती आते हैं, आप साधना करते हो तो ये पदार्थ दूर दौड़ते हैं, और आप इनसे गुमुख होते हो तो पीछे दौड़ते हैं। जैसे आप सूर्य के शाम सूर्य को पीछे देकर दौड़ोगे और छाया को पकड़ना चाहोगे, कितने ही जोर से दौड़ो छाया पकड़ना आएगी नहीं, जो आगे छाया फिर छाया अगाड़ी की अगाड़ी पकड़ में आती है नहीं। और छाया की तरफ छोड़ करके भगवान की तरफ सूर्य की तरफ चलो तो छाया पीछे दौड़ती चली आएगी। ऐसे ही सज्जनों, ये संसार की माया की तरफ चलो, कभी तृप्ति हो नहीं, दौड़ते दौड़ते अनंत जन्म बीत जाए, ब्रह्मा जी की उम्र बीत जाए तो कभी ये छाया पकड़ में आएगी नहीं। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है कि मैं धन से भोगों से तृप्त हो गया हूँ भाई अब चुप रहो, इतना हो जाए तो न्याल हो जाएगा, इतना हो जाए तो न्याल हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो न्याल हो जाएगा, बस बहुत मौज हो जाएगी, बट हो गई है ऐसा कहने वाला नहीं मिलता, इसे तृप्ति होती ही नहीं। अरे चेतन की जड़ से तृप्ति कैसे हो, अविनाशी की विनाशी पदार्थ से तृप्ति कैसे हो। तो संसार में रोते रहते तृप्ति कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, और कभी है नहीं, कभी हो सकती नहीं। इतिहास में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि भोगों और संग से तृप्ति हो गई। और भगवान से तृप्ति होने वाले अनेक संत महात्मा बहुत हुए, अब कुछ करना ही नहीं, पाना नहीं, जो नहीं, कृत कृत्य से भारत ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्त भी होता है, ना करना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, ना पढ़ना बाकी रहा, यंग लब्ध हुआ चा परम लाभ मन्य थे ना दुनता था। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अन्य कोई लाभ ऐसा होता ही नहीं, है ही नहीं। और जो खास आपका है, खास जिस परमात्मा से विमुख होने से आप दुखी है, उस तरफ जाते ही दुख रहेगा ही नहीं, दुख था नहीं, है नहीं, रहेगा ही नहीं। अग्नि से अलग होने पर चमकता हुआ अंगार कोयला बन जाता है, चमकता हुआ, देरी पर चमकता हुआ कोयला, जहाँ अग्नि से अलग हुआ कोयला बना। अरे पूरा नहीं, आपने अंगार लेकर के कसी लकीर निकाल दी तो लकीर काली निकलेगी, चमकती हुई नहीं निकलेगी, क्योंकि लकीर जितनी हुई उतनी अंगार से अलग होगी, अलग हो गया काला हो गया। अरे कोयला उजनी उजला, सोमन साबुन लगाए, आप सौ मन साबुन लगा ले इतना कोयला भी शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, क्योंकि वो काला पड़ा किस वास्ते है कि अग्नि से अलग हो गया, इस वास्ते काला हुआ है। अब साबुन से शुद्ध हो ही होगा। लोग धन कमाते हैं, भोग भोगते हैं, ऐसी करो ऐसी करते हैं, ऐसा मकान बनाओ, ऐसी मोटर लाओ, ऐसे ये लाओ, लाखों करोड़ों मोटरों में भोग मिल जाए तो कभी आपको शांति होगी ही नहीं, पक्का नहीं है। हो जाए तो कोई बाई का लाल बोले मेरे को, फिर कह देना कि हमारा धन हो गया, हम तृप्त हो गए। एक विचित्र बात है, जैसे जिसके पास धन नहीं है घाटा है, उसके वस्तु की भूख रही थी, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, लखपति करोड़पति अरबपतियों के भी कि वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, क्या फर्क पड़ा बताइए। दरिद्री है वो कहते मेरे कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, वो लखपति करोड़पति अरबपति है, धन है, क्या उसके ये नहीं है पीड़ छोड़ती है? ये नहीं पिंड नहीं छोड़ेगी, कितना और हो जाए, इतनी फैक्ट्री और खुल जाए, इतना ये काम और मिल जाए, और मिल जाए। तो जैसे दरिद्री के जैसे वस्तु की जरूरत रहती है नहीं मिलती है, ऐसे उसके भी जरूरत रहती है नहीं मिलती है, तो फिर क्या हुआ? जरा आप ध्यान देकर सोचे, वो भी अभाव भोगता है, वो भी अभाव भोगता है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि दरिद्री को 150 रुपया हो जाए तो शांति हो जाती है, लखपतियों के लाखों रुपये से शांति नहीं, करोड़ों को करोड़ों से शांति नहीं होती, उसकी शांति होती ही नहीं। साधारण आदमी जो खाते हैं, कमाते हैं, मौज से रहते हैं, पर ये नानो का चक्र विचित्र है। एक धनी आदमी थे, बड़ी हवेली ऊंची, उनके नीचे एक छप्पर बनाए हुए गरीब स्त्री पुरुष रहते थे, तो स्त्रियों का ये स्वभाव है कि आप मिलती रहती है, तो वो कभी आप ही सेठानी के पास तो क्या बनाया, आज तो हलवा बनाया, आज तो मालवा बनाया है, आज तो हमें रोटी बनाया था, घी में चूरमा कर लिया है, ऐसे सुनाती। तो सेठानी ने कहा शेठ से, आपके इतना धन है फिर भी साधन रोटी बनती है, साग बन जाए दो दिन, साग बन जाए, फुलगा बन जाए, ज्यादा हो तो पापड़ सेक ले, नहीं तो फली सेक ले, अथवा कैरिया सेक ले, बस ये गया, उनकी माल बने हो जाना। तो उसने अपने शेठ से कहा, बात क्या है, अपने इतना धन है फिर अपने तो ये साधारण भोजन मिलता है, अरे फिर माल उड़ाती है। कहते 99 का चक्कर नहीं लगा है। 99 का चक्कर क्या है? एक नवनवती चक्र होता है 99 चक्र, मैंने संस्कृत पुस्तक पढ़ी थी, पढ़ता था उस समय में, नवनवति चक्रम, 99 का चक्र होता है। तो क्या है? तो उसने कहा 99 एकम 100 रुपये ले आओ, तो 100 रुपया लिया, 99 रुपया लाकर शेठ को दे दिया। शेठ ने एक पोटली बांध करके ऊपर से घर में गिरा दिया। सुबह देखा भाई क्या पड़ा है, सफेद सफेद उठाया तो भारी भारी, ये क्या है? वजनदार देखे तो ये 20, 20, 20, 20, 19 5 20 होते हैं, 20 गिनना है, 5 20, 26 20, 7 20, 8 20 100 क्या 5 20 से हो जाता है, 5 20, 20 गिनते हैं। तो 5 20 में 1 रुपया कम थी, अरे 5 20 पूरा नहीं होगा, 4 20 तो हो गया, 5 20 पूरा नहीं हुआ, तो क्या करो कि अपने शरीर को थोड़ा अपने खाने से बचाओ। अब खाने से बचाने लगे तो 2-4 दिन में रुपया हो गया। पहले मजदूरी बहुत कम थी, उससे भी बात बताऊं, आज भी नहीं, आज तो 10-12, 20-25, 23-27, 50-50 रुपया एक दिन का मिलता है। लोग ज्यादा आदमी आ जाएंगे तो अन्न कहाँ खाएंगे, 50-50 रोजीना रुपया मिलता है, कितना रुपया खाओगे? पर आकर मारी गई करें क्या, समझते हैं नहीं। तो वो पूरा कर दिया रुपया, वो 5 20 हो गया, मन में आया नहीं, 1-1 रुपया करते तो अपने कितना रुपया हो जाता, ये तो अपने मुफ्त में खाया क्या, भले वो घाटी हो या माटी हो, क्या है तो बस कुछ नहीं, रख दो तो कितना रुपया हो जाता, अब महाराज रोजी कमाने लगे, रखने लगे, रखते लगे थे लगा लोग लगने पर रोटी बनती है और मिर्ची पीस लेते हैं, मिर्ची नमकदार पीस खा लेते हैं। शेठ ने पूछा, पूछो क्या बनता है, आजकल तो हम रोटी बना लेते हैं और साग लाओ तो पैसा ज्यादा लग जाए, मिर्ची पीस खा लेते हैं। ये 99 का चक्र है, ये जो धन बढ़ता है जो बढ़ती है। 150 रुपया वाले के 100 रुपया मिल जाए, 100 हो गए तो 1000 हो जाए तो बड़ा अच्छा है, 1000 हो गए, 1000 हो जाए, होता नहीं है मन चाहा, पर किसी के हो जाए 1000 हो जाए, 1000 क्या काम हो, कम से कम 10000 तो होना ही चाहिए। अच्छा 10000 हो जाए, 10000 हुआ तो कहते हैं 10000 क्या लाख बताओ क्या हो, लाख हो जाए तो बड़ा है। अब लाख रुपया रोकड़ में हो गया तो कहते हैं अब करोड़पति बने। पहले तो 100 से 10 900 का घाटा था, अब मैं 99000 का घाटा है, लखपति बन जाए, लखपति बन गए, लखपति हो गया तो अब 10 लाख से संतोष नहीं होता, अब करोड़पति होना चाहते हैं, अब 99 लाख का घाटा, 1000 में तो 9000 का घाटा था, और लखपति हो जाए तो करोड़पति होना चाहते 99 लाख का घाटा। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकारी लोभ अधिक बढ़ता है, काम करते महाराज भगत पर रोटी नहीं खा सकते, जो रात दिन धन में लगाते हैं, जो रोटी नहीं खा सकते पद पर, और नींद ले तो दोनों कानों में हलो हलो होता रहता है, सुख से नींद नहीं, सुख पूर्ण नींद नहीं ले सकते, बस रोटी नहीं खाएंगे, धन से सुख होता है, देख लो सुख का तमाशा कैसा सुख होता है। अरे भाई ये चीज आप हो कहां के, किसके हो आप, परमात्मा के साक्षात हो, अब परमात्मा के साक्षात होते हुए इनमें आप कहां तक सुख भोगोगे, इसमें सुने जंगल में पड़ गए, अब इसमें सुख ले जाए सुख ले, बहम पड़ता है अब सुख हो जाएगा, अब सुख हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, करते ये करूं ये करूं ये करूं करते गए, जय राम जी की सत्य, जय राम राम सत्य, मर गए। पेट में पोडियो और पोडियो मही जब बाल पोडियो मही मात संग बालक बालक आयो पोडियो लाडो प्रिया सब ही जब सारी पूजन सभी उम्र से हर सपोट गमायो और पौड़ पौड़ न शरीर में सागर में पौड़ न हारो कभी नहीं ध्यान ध्यान धरायो और पौड़े तो पौड़े तो पौड़ गयो पौड़ तो पौड़ी पौड़ गया सुपर पौड़ी को दे आयो पेट में पौड़ी और पौड़ी में ही पहले तो पेट में रहा और पेट में जमीन में आया जन्मा जो जमीन में आया और फिर बालक माँ के साथ पौड़िया फिर बड़ा हुआ स्त्री के साथ पौड़िया और फिर दूसरा पौड़ गया मैं खीर समुद्र के पौधे नहारे कभी भगवान का ध्यान कभी नहीं किया उसको ध्यान किया तो पौधे तो पौध ही गया भाई तो ये कैसा है महाराज नींद तो ले सकते नहीं पौध जाओगे चट से भगवान की तरफ लग जाओ तो निहाल हो जाओगे इतना आनंद इतना विलक्षण आनंद खास आपका आनंद इसमें किसी का हक नहीं अरे पैसा आपका हक नहीं रोक करते हो इकट्ठा वो आपका नहीं है भोग आपका नहीं है पैसा आपका नहीं है अरे भगवान खास आपके भगवान सो जीव लोग जीव भूत भगवान तो जीवों के पीछे पड़े इस वास्ते किसी जीव को कहीं भी संतोष नहीं होगा क्योंकि भगवान बुला रहे हैं भगवान अभी तक बुला रहे हैं आ जाओ वो खेच रहे हैं इस वास्ते आप किसी धन में किसी पद में किसी योग्यता में कहीं अटक सकोगे नहीं जो जो इकट्ठे करते हैं तो जो लाए अधिक लागती है जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी लोभ रूपी लाए लगती रहती है विषय काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते अग्नि में सुहावता अवसर घी डालने को क्या अग्नि शांत हो जाएगी बढ़ेगी ऐसे सुहावते सुहावते भोग भोगते रहो अग्नि बढ़ जाएगी बड़ी शांत नहीं होगी जो जैसे 20 50 भजे से तो हो या 1000 तो लाख मांगेगी कोट अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी स्वर्ग पताल को राज मिले अधिका अधिक आग लगेगी सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कब न भगेगी गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब दल दूर समा अहंकार संतोषा मित्रता नाम यतु शांत चेत सा चित्त शांत हो गया है और संतोष है जैसा मिला उसे मौज है तो संतोषा मित्रता नाम यतु शांत चेत सा कुतस्तन धन लुब्धा नाम इतस्त धावता धनी के गरीब ये एक ही लाए लगी ये कम है कम है कम है कम है ये तो कम ही रहता ये कमी कभी पूरी हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं। आप चेतन और जड़ के द्वारा पूर्ति करना चाहो कैसे हो जाएगा अर्चिन में परमात्मा को तो निहाल हो जाओगे आपके दर्शनों से स्पर्श से भाषण से लोगों को शांति मिलेगी बिना कौड़ी पैसा खर्च किए लोगों का उपकार होगा। पैसे वालों को देख करके जलन होती है और जो कोई संत महात्मा उसको देख शांति मिलती है पर तुम्हारा क्या करें वो आंखें बंद हो जाती है दिखना बंद हो गया उल्टा दिखता उल्टा धन हो जाए सुख हो जाएगा। मैं तो कभी प्रार्थना करता हूँ आप चाहते हो धन तो धनी से धनी आदमी के पास जाकर हृदय की बात पूछो कि आपको तो शांति है आनंद है ना ऐसा दुख बताएगा जो आपके सपने में नहीं है। छोरा छोरी अपने में लड़े भाई को ज्यादा दिया बेटी कहती है भाई जी के इतना था मेरे को क्या दिया आपने कितना ही दो तृप्ति होती थी सब तृप्ति कैसे करे मजदूरों की हड़ताल हो जाती करे क्या आफत हो जहां तो बड़े बड़े कारखाना आफत हो गई आफत राम राम राम राम राम जी बचाओ इस आफत से भगवान की कृपा कर तू बचे बना नई नई आफत नई नई जलन पैदा करते हैं अवसर हो जाओ बड़े मनुष्य हो जाओ तो भी कुछ न कुछ चाहना फिर हो जाए फिर इतना हो जाए हमारा ऐसा हो जाए हमारा पद रह जाए लोग ऐसा मान ले ऐसा मान ले ना भूमि शैया मचनम प्रधानम भोजलता वृता नर्षाकाशो व्यजनम अनुकूलो जमनिल स्वर दीप संग स्वधिति वनिता संग मुदिता सुखी शांत शेरे विगत साधु अवधूत को पूछा बाबा जी आप कहाँ रहते हो कहते हम तो पृथ्वी पर रहते हैं आपके खाट है खाट सोने के लिए पाटा खता है कि महाभूमि शैया ये बड़ी भारी पृथ्वी हमारी शैया है खाट से लुट गिर नीचे गिर पड़े रात लुट गो नहीं पड़ते ही नीचे मौज भी है मसीने में प्रधान कहते विश्वनाथ ओशीसा तकिया तकिया है तकिया के मसीने भोज यहाँ लगा दिए थे यहाँ लगा दिया साथ में न सीना पड़े न भरना पड़े न लाना पड़े सदा साथ में भोजन करके सोने मन चला देती है। कहते तुम्हारे तंबू लगा है देखो इसमें झाड़ लगे हैं ये बड़े दीपक लगे हैं ऐसा आपके तंबू है कि पिता नर्ष आकाश हो आकाश है और कितने तारे चंद्रमा का दीपक है हमारे कभी ठीक करना पड़े नहीं तेल डालना पड़े नहीं लाना पड़े नहीं और ये तारा ऐसे भी हमारे झाड़ लगे देखो कितना झाड़ लगा है बहुत से चमक रहे हैं महाराज आपके पंखा नहीं है चलने का कि रुकावटी दीवाल बने ही नहीं पहले रुकावट बनाओ दीवाल पीछे पंखा लगाओ हमारे चारों तरफ से जाओ जिधर बजे उधर से वहां जाती ये दिशाएं सब हवा करती है हमारे सब सब लोग जगन अनुकूल हो सूरत दीप संग आपके साथ हमारी धृति की पतिव्रता स्त्री है हमारी धृति हमारा धैर्य है वो धृति पतिव्रता हमारे साथ रहती है ना सुखी शांत श्रेते विगत भव भीते युवा राजा जैसे रहता है उस तरह से विगत भाव जरूर का भी भय नहीं। राजा ने पूछा कि महाराज आप कोई सहायक है हमारे देव को पर हमारे पास में कितनी चीज है उसकी हमारी जरूरत नहीं है अकेले पड़े मोर से कहते हमारे पहरे वाले नंगी तुलवा में पहरा लगता है कि हमारे भय है ही नहीं राजा है बड़े बड़े मिनिस्टर है मेरे काम पड़ा है भयभीत हो रहे भयभीत कि कोई यूं नहीं कर जाए कहीं हार नहीं हो जाए कभी ऐसे नहीं हो जाए जिसको कुछ नहीं जाओ मौज में रहता है। एक बात याद आ गई भाई एक जगह साधु रहते थे कई साधु रहते थे पांच सात दस उनमें एक चद्दर थी और लोगों के लिए रहते थे एक चद्दर और भिक्षा को जावे वो चद्दर लपेट ले और भिक्षा ले और लाकर भिक्षा पा ली सबने चद्दर रख दी अब इधर अधिक कपड़े कहां से लावे, लेते तो लेते नहीं। और बड़े बड़े सेठ आते थे संगम एक महाराज देव दर्शन कर दर्शन करने के सत्संग करने के लिए, बाबा जी लंगोटी पहन हुए बैठे थे, मौज आनंद से बैठे थे। लोगों ने देखा आते हैं तो बाबा जी के पास तो खूब मान बहम पड़ गया, ये धनियों का संग है ना, तो बहुत लोग आओ। तो चोरों ने देखा तो बहुत धन है, रात्रि वह बाबा दीपक है नहीं अंधेरा, तो ये टोटोला करे यू, तो देखा तो साधु सूर्य ऊपर हाथ पे आई, तो भाई ये लंगोटी से कपड़े नहीं है, आगे गए आयु बेटा, अरे क्या आगे कुछ नहीं है। उधर संतुष्ट होते थे, वो बोले भाई इधर आ जाए इधर आ जाए, क्या है महाराज, अरे उनके डूंगा पर हाथ फेर जाए, मेरे कुछ माँ थोड़ी बैठी है, माँ बुबा जो है डूंगा पर हाथ फेरे, थोड़ा मारे ही हाथ फेर जाए, मारे माँ थोड़ी बैठी है, कि महाराज हाथ फेर दिया आप तो समझे गए, अब क्या हाथ फेरे, अब डर लगता है शोर से, भय लगता है, और माया ने डर है, काया ने डर थोड़ा ही है, और वो है जो बोझ मस्ती में विगत भाव गीत कैसी एक बार आनंद है। तो ऐसे सब बाबा जी ने बढ़ जाओ, बड़ी हृदय से बाबा जी बढ़ जाओ, हृदय से ऊपर धन रहे है पर भीतर नहीं है, एक शेर रहे वो मना चारों दरवाजों पर अन्नर जहर वस्त्र भोजन बहुत वितरण करते थे, तो लोगों में बड़ी प्रशंसा हुई कि शेठ बड़ा उदार है, चारों दरवाजों में अन्नर जहर वस्त्र जो आवश्यक जिसे वो ऐसे दूजी सबको जैसे आवश्यकता उसे दे रहा है, खूब रोज नहीं ऐसे ही होता है। तो संत के मन में आई एक विरक्त संत के कि भाई ऐसा शेर तो हम दर्शन करेंगे, वो दर्शन करे तो वो ऐसे बैठे बैठे, तो उन्होंने पूछा कि बाबा जी लोगों ने कहा ये शेठ है ये शेठ है, तो संत ने पूछा मांगे जिस वो दिए थे द्वार द्वार सब अयन, साधु पूछे शेठ तैसा नीचे किस बंदैन, आंखें नीचे कैसे करी है कि पूर्ण वाला पूर्ण कह दे नारायण नाम मेरो धरे ईश्वर से नीचे नारायण, देने वाला देता है देने वाले लेते हैं, नाम कहते शेर लेता है, मेरे को शर्म आती है नीचे करते हैं, क्या मेरे बड़ी शर्म आती है, देने वाला शेर देता है, अरे लेने वाले पे जाए देने वाला मालिक है, देता तो वो है देते है नाम नाम लोग नाम मेरो धरे ताते नीचे नैन दे क्या करूं मैं, लज्जा आती है शर्म आती है, अपना मान करते अभिमान आवे, मेरा है ही नहीं कुछ, मेरा शरीर भी नहीं है, ये भी भगवान जी ने है छोड़ दे छोड़ना पड़ेगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं, ये तो सब भगवान का है, तो भगवान ही देते हैं भगवान की प्रजा देती है, नाम धरे मेरा, तो भाई बात है कि अभिमान करते हो मैं धनवान हूँ मैं ऐसा हूँ, ये झूठी बात है, ये रहेगा नहीं, चार दिना भी चाल नहीं आमनी है दिन चार की, ये थोड़े दिनों की चाल नहीं है, सजनो जो मिला है राम जी वो देव राम जी को याद करो, ये मौका भगवान के भजन करने का है, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, प्रभु की कृपा ते नर पाई नर दे है बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की दीर जनान को प्रसाद को फसाई, क्या कहते हैं महाराज किने ज्ञान लिखा देख नुकसान की दान दाना लोग दान दे लोग कहे तो पागल कह के पागल है, दान दो दान दिया जा रही हो मुफ्त में चीज खर्च जाती है। बंबई की एक बात है, मेरे परिचित से सज्जन उन्होंने सुनाई थी, वो अपने छोटे भाई को नौकरों कहा कि अब मंदिर वाले तो कुछ देना है, ले डराओ मैं तो जा रहा हूँ बाहर, आया पूछा आए थे हाँ आए थे कि मंदिर बना आप जानते हो, तो प्रभुवाद के तो वे आए आए थे तो दिया कुछ के दिया कुछ क्यों दे, हमारे कभी काम में आए नहीं, कभी व्यापार में आए नहीं, कोई काम में आने की जरूरत नहीं, उन्हें मुफ्त कैसे दिया जाए, अरे कुछ तो दिया करो, तो दाना लोग दान देर कहे तो दीवानों कहे, अरे प्रभु जी का बाना देख लेद खाना है, साधु और ब्राह्मण ये दो गरीब है, धनी गरीब और ही डरते हैं, साधु कुछ मांग लेगा ब्राह्मण कुछ मांग लेगा, बेचारे गरीब ही डरते हैं राज से डरते हैं, डर मिटते ही नहीं, आप खुद करनी बीच में तो इसमें निंदा नहीं करता हूँ, मैं हृदय की बात कहता हूँ। हृदय में संतोष रखो, लाखों करोड़ रुपया हो तो भगवान का है, ये तो प्रभु का है, पद मिले प्रभु का है, राज्य मिले प्रभु का है, आपको दृष्टि मिल गई तो प्रभु का है, मौज हो जाएगी आप, आनंद रहेगा, सब कुछ रहते हो भारत, और सब चला जाए तो प्रभु की मौज हो गई। मतलब फूल से टीक मारी वाले घटा झगड़ा कोठी में रहते थे, मेरे मिले हुए हैं अब नहीं है शरीर उगा, रामायण के बड़े प्रेमी थे, उन्होंने बात ऐसी कही महाराज, बड़े उदार आत्मा थे, रामायण के बहुत प्रेमी थे, लोग जानते हैं, तो वो कहते थे कि मैं मेरी स्त्री के पास सोया हूँ, वो आदमी आ जाते, मना नहीं कि कोई आदमी आ रहा नहीं हो, टट्टी जाऊं तो टट्टी के दरवाजे तक साथ में रहे। और अब महाराज ऐसी कृपा हुई है, रामायण का पाठ सुनता हूँ करता हूँ, कोई नहीं आता, राम जी कृपा कर दी, अब बहुत में भजन करता हूँ, लक्ष्मी थी तब आते थे लोग, मतलब कौन होगी, तो भाई भजन में लगने से शांति मिलती है, धन हो गए तो अपना न मानो, ठाकुर जी का है, दिया है, आप अपना कल्याण कर लो, मुफ्त में पुण्य आप साथ में लाए नहीं दोगे धागा एक, और ले जाओगे नहीं लाश भी यही पड़ी रहेगी, भगवान ने दिया है दे करके मुफ्त में कल्याण कर लो, मुफ्त में घर का क्या खर्च हुआ, घर का क्या खर्च हुआ बताओ, लाखों करोड़ रुपया आपके पास में आए हुए हैं तो छोड़कर मर जाओगे तो कोई फायदा नहीं, वियोग तो छोड़कर मरो तो वियोग, दान पुण्य करो तो वियोग, वियोग तो होगा ही, संसार का वियोग ही मुख्य है, नित्य है वियोग, संयोग नित्य नहीं है, तो वियोग तो होगा ही, तो आप खुद ही प्रसन्नता से दे करके संतोष करो, दूसरों को उपकार करो, लोक और परलोक दोनों सुधर जाए सज्जनों, नहीं तो हैजी रह जाएगा और सच चलना पड़ेगा, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, नाची ने कृत ही नर खर कर दीनी खे, भगवान ने कृपा कर मौका दिया है, गरीब हो चाहे धनी हो दूसरा हित करो उपकार करो, तो भगवान को याद में दो ही चीज है, गरीबों की बूढ़ों की गरीबों की सेवा करो और दीन दुखियों की सेवा करो और भगवान को याद करो, ये दो काम खास है मनुष्य का, अपने वस्तु हो उनके उपयोग करो और भगवान की याद करो, ज्यादा धन की जरूरत नहीं, जैसा मिले वैसा देता रहो, इनकम टैक्स इनकम होगा तब टैक्स लगता है, धन होता तब लगता है, नहीं होता नहीं है तो नारायण नारायण नारायण सज्जनों।